जवा, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से श्री शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष तुलसी दल से गणेश जी का, दुर्वा दल से दुर्गा जी का तथा अगस्त्य जी के फूलों से भगवान सूर्य देव का पूजन ना करें। इनके अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प है वे सदा सब देवताओं की पूजा के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इस प्रकार पूजा विधि पूर्ण करके देव देव भगवान जी से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे देवेश्वर, हे देव, मेरे द्वारा किए गए आपके पूजन में जो मंत्र विधि तथा भक्ति की न्यूनता हुई हो वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें तथा पुनः भगवान जी से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए गायन आदि समाप्त करें। जो इस कार्तिकी की रात्रि में भगवान विष्णु जी अथवा शंकर जी की भली भांति पूजा करते हैं वे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजों के साथ श्री विष्णु जी के धाम में जाते हैं। नारद जी कहते हैं, जब दो घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाए। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या नदी अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुणे पुण्य की प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थ में स्नान करे तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु जी को अर्घ्य देते हुए निमांकित मंत्र का पाठ करें। नमः कमलनाभाय, नमस्ते जलसायिने, नमस्ते स्तु ऋषिकेश ग्रहाणार्घ्यं नमोस्तुते। कार्तिके हं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन, प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। ध्यात्वाहं त्वां च देवेश जलेस्मिन् स्नातुमध्यतः, तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। अर्थात भगवान पद्मनाभ जी को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले श्री नारायण जी को नमस्कार है, हे ऋषिकेश जी आपको बारंबार नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, हे जनार्दन, हे देवेश, हे लक्ष्मी सहित दामोदर जी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे देवेश, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उदित हूँ। हे दामोदर जी, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात राधा सहित भगवान श्री कृष्ण जी को निमांकित मंत्र से अर्घ्य दे। नित्य नैमित्त के कृष्ण कार्तिके पाप नाशिने, ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। अर्थात श्री राधा सहित भगवान, हे कृष्ण जी, नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु जी, शिव और भगवान सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो, विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंबले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। पहले मल स्नान करे अर्थात शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल छुड़ाए, उसके बाद मंत्र स्नान करे। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करना चाहिए, उनके लिए पौराणिक मंत्रों का उपयोग बताया गया है। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके निमांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करे। त्रिधा भूदेव कार्यार्थम यः पुरा भक्ति भावितः स विष्णु सर्व पापघ्नः पुनातु कृपया प्रमाम्। विष्णोराज्ञामनुस्प्राप्य कार्तिक व्रत कारणात् क्षमन्तु देवास्ते सर्वे मां पुनन्तु सभाशवाः। वेद मन्त्राः सबीजाश्च सरहस्य मुखान्विताः कस्य पाद्याश्च मुनयो मां पुनन्तु सदैव ते। गंगाद्याः सरितः सर्वास्तीर्थानि जलदानदाः सप्तसागराः सर्वे मां पुनन्तु सदैव ते। पतिव्रतास्त्वदित्याद्य यक्षाः सिद्धाः सपन्नगाः औषधयः पर्वताश्चापि मां पुनन्तु त्रिलोकजम्। अर्थात जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए तीन स्वरूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, वे भगवान विष्णु जी यहाँ कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें। माता गंगा आदि संपूर्ण नदियां, तीर्थ मेघ, नद और सात समुन्दर ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य अर्थात सनक आदि तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। तदनंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातः कालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्री हरि जी का पूजन करे। फिर भक्ति से भगवान जी में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। वर्तिनः कार्तिके मासे स्नातस्य विधिवन् मम ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं राधय सहितो हरे राधिता सहितो हरे। अर्थात हे भगवन, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद वेद विद्या के प्रांगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करें और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकावें। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरि प्रिया भगवती तुलसी जी की पूजा करें